Wrocław. Szeroki wybór produktów, w tym markowe buty sportowe z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, jest 14:00, czas na nasz serwis. Karolina Kozińska. Skazany na dożywocie za zabójstwo Ryszard Cyba przebywa w szpitalu psychiatrycznym. Rafał Trzaskowski deklaruje gotowość do debaty kandydatów na prezydenta. Cud w dawnej Birmie. Kobieta przeżyła pod gruzami prawie 4 dni. Skazany na dożywocie za zabójstwo Ryszard Cyba nie jest na wolności, ale w szpitalu psychiatrycznym, a o jego zwolnieniu z odbywania kary w więzieniu zdecydował stan zdrowia, informuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Skazany został zwolniony z więzienia, co nie oznacza, że jest wolny, napisała wiceministra sprawiedliwości Maria Eichardt. 15 lat temu Ryszard Cyba wszedł do łódzkiego biura PiS, zastrzelił Marka Rusiaka i ciężko ranił innego pracownika. Sąd skazał go na dożywocie, a przedterminowe zwolnienie mógł obiegać się po 30 latach. Pijany 19-letni kierowca, który doprowadził do tragicznego wypadku w Chełmie, trafił do aresztu. Wraz z nim jechało 9 bardzo młodych osób, 2 zginęły na miejscu. Tłumaczenia, dlaczego kierowcy wsiadają po alkoholu za kierownicę, różnią się w zależności od wieku. W przypadku takich młodych kierujących, no to jest przeważnie takie poczucie, że tym razem nie trafimy na patrol policji, tym razem się nic nie stanie. To też takie przeświadczenie, że jeżeli wypiliśmy niewiele, to tak naprawdę alkomat nic nie wykaże, co jest oczywiście błędne. A jeśli chodzi o takich starszych kierujących, no to tutaj bardzo często mamy do czynienia już z problemem alkoholowym i z tym, że oni kompletnie nieświadomie za to kółko wsiadają. Mówiła Renata Szpakowska z lubelskiej policji. Psychologowie dodają, niestety alkohol jest nierozłączną częścią naszej kultury, mówi Marlena Stradomska. Chociaż uważam, że to jest niezdrowe. No nie napijesz się ze mną się nie napijesz. Dlaczego? Nie napijesz się, to znaczy, że jesteś chory. Albo jesteś w ciąży. To są takie teksty nas jako społeczeństwa. Mamy to nieprzepracowane od pokoleń. W zeszłym roku zatrzymano prawie 100 tysięcy nietrzeźwych kierowców. Rafał Trzaskowski potwierdza gotowość do debaty zarówno przed pierwszą, jak i drugą turą wyborów prezydenckich. Kandydat Koalicji Obywatelskiej podkreśla, że zależy mu na debacie nie tylko z Karolem Nawrockim i Sławomirem Mentzenem, ale także z pozostałymi kandydatami. Ja rozumiem, że moi konkurenci się nagle obudzili i bardzo chcą debatować, ale zawsze proponowałem debatę. Nasze sztaby od wielu, wielu tygodni są w kontakcie, żeby zorganizować debatę w pierwszej turze wszystkich kandydatów. Na jakiej podstawie mamy wybierać kandydata X czy kandydata Y? Natomiast w drugiej turze, co naturalne, będzie debata jeden na jeden. Rafał Trzaskowski poinformował także o zmianie daty marszu środowisk demokratycznych, który odbędzie się 25 maja w Warszawie. Samoloty bojowe F-35 od niedawna na wyposażeniu duńskich sił powietrznych po raz pierwszy zostały poderwane po tym, jak nad Bałtyk nadleciał rosyjski samolot Il-20. Do zbliżenia samolotów doszło w międzynarodowej przestrzeni powietrznej w pobliżu wyspy Bornholm. Sytuacja na Morzu Bałtyckim pozostaje napięta z powodu wojny w Ukrainie. Pod gruzami spędziła prawie 4 dni. W Mianmie uratowano spod gruzów 63-letnią kobietę. Tymczasem najnowszy bilans trzęsienia ziemi to ponad 2700 ofiar śmiertelnych. Wstrząsy miały magnitudę 7,7. Służby ratunkowe wciąż szukają uwięzionych pod gruzami ludzi. Trwają działania na rzecz organizacji wsparcia dla poszkodowanych terenów. Pierwszy pakiet pomocowy, dostarczony przez Chiny, dotarł do Mianmy wczoraj. Dotarcie naszych ratowników i środków pomocowych to wyzwanie i zajmie dużo czasu. Mówi ambasadorka Chin w Mianmie, Ma Jia. Powodem są zakłócenia w lokalnych sieciach transportowych i komunikacyjnych, a także wysokie temperatury. Rano w Mianmie rozległ się dźwięk syren, aby obwieścić minutę ciszy ku czci ofiar piątkowego kataklizmu. Jan Olencki, Polskie Radio. 1 kwietnia, jak co roku, flisacy rozpoczynają sezon na Dunajcu i choć nie ukrywają, że w tym roku będzie drożej, to liczą, że turyści dopiszą. Nad Dunajcem był Paweł Pawlica. Flisakom od kilku tygodni sen z powiek spędzał niski poziom wody w Dunajcu, spowodowany wyjątkowo suchą zimą. Przez to w korycie rzeki wystaje więcej niż zazwyczaj kamieni, ale nie stwarza to zagrożenia dla turystów, zapewnia szef Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich Jerzy Regiec. Niezależnie od stanu wody jesteśmy w stanie zabrać te 12 osób, natomiast cała trudność będzie po stronie flisaków. No, trzeba dużo bardziej się pilnować i być ostrożny podczas pływu, żeby nie wpłynąć na kamień po prostu. W tym roku turyści będą musieli zapłacić więcej za atrakcje. Flisaków też dotknęła inflacja i teraz za spływ trzeba zapłacić ponad 100 zł. Paweł Pawlica, Polskie Radio. I na koniec mamy jeszcze pilną informację ze Stanów Zjednoczonych. Sisu to pies, który 5 razy próbował ukraść fioletowego jednorożca ze sklepu w Kennelsville w północnej Karolinie. 5 razy zabrano mu wymarzoną zabawkę i wypędzano ze sklepu. Psem zajęła się organizacja opiekująca się bezdomnymi zwierzakami. Zanim trafił do schroniska, kupiono mu wymarzonego jednorożca. Zwierzak z pluszowym kolegą nie czekał długo na nowego opiekuna. Pies znalazł nowego właściciela już po pierwszym dniu pobytu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne, ale są szanse na przejaśnienia. Miejscami słabe opady deszczu w górach śniegu, a na termometrach od 5 do 14 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 14. Szczególnie ta ostatnia informacja z serwisu, mam nadzieję, dała Państwu do myślenia. To są nasze 63. urodziny programu Trzeciego Polskiego Radia. Podziwiam Karolinę, która jak najbardziej... Zapraszamy, nie do reklamy, ponownie. Maciek Jankowski w studiu, dzień dobry. Dzień dobry. Do 15 będę jeszcze. No. Maciek do 15, a my już Państwu dziękujemy. Piotrka Masierak, Katarzyna Firyst-Wojtkowska zostają do 15. Mariusz Owczarek, kłaniam się i dziękuję za wspólnie spędzone chwile na antenie Trójki w dniu naszych 63. urodzin. Maciek Jankowski z Państwem do 15. Ja jeszcze będę oczywiście wspominał o tych utworach, które są związane z Trójką od wielu, wielu lat, tych młodszych, tych starszych utworach i mam nadzieję podyskutujemy sobie także z Państwem, czyli naszymi słuchaczami najdroższymi na temat najróżniejszych spraw. Zachęcamy do tego, żeby dzwonić za chwilę. Powiemy więcej, a zaczniemy zaczniemy od Hiciora.

zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, mętna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Michał Sobolewski na gitarze, Fisze Made, tworzywo zespół od wielu lat związany z programem Trzecim, a ja mówiąc o koncertach, tak w domyśle też dopowiedziałem sobie, że bardzo chętnie porozmawiam z Państwem o Państwa wspomnieniach koncertowych ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, bo na przestrzeni tych wielu już dekad wydarzyło się mnóstwo koncertów, o których zresztą też dziś mówiliśmy, no żeby nie szukać za daleko. Mariusz Owczarek chwilę temu przecież proponował nagranie Raz, Dwa, Trzy z przed kilku lat ze studia imienia Agnieszki Osieckiej właśnie. Na jakich koncertach Państwo byli, o to chętnie zapytam i tego chętnie się dowiem, zwłaszcza, że koncerty w Trójce przecież bardzo intensywnie cały czas pracują. Studia imienia Agnieszki Osieckiej regularnie przyjmuje kolejnych artystów, no i co dwa tygodnie widzimy się tam na żywo. Przypomnę, że do 15 jeszcze sięgamy po takie nagrania, które myślę, że na pewno kojarzą się z anteną Trójki i słuchacze nasi, którzy są z Trójką od lat, doskonale je znają. Tutaj myślę, że nie ma żadnych wątpliwości co do tego, kto śpiewa, kto gra, no bo to jest zespół przez wielu dziennikarzy, wiele dziennikarek przez lata prezentowany na tej antenie. Na antenie Trójki, która dziś kończy 63 lata, to zespół Genesis i Mama. My wracamy za chwilę. Beside me, Dwa razy z rzędu miejsce pierwsze listy przebojów trójki, 79 i 80 notowania kolejno, a debiut w notowaniu 75. To był 24 września 83 roku. Wówczas Marek Niedźwiecki przedstawiał Państwu listy przebojów trójki i tam zadebiutował utwór Mama zespołu Genesis, doskonale znanego. 12 tygodni w pierwszej 20 to nagranie spędziło i my dziś do 15 jeszcze po kilka takich perełek z listy przebojów trójki sięgniemy. No choćby po ten utwór, który z kolei też w pierwszej trójce, nawet na pierwszym miejscu kilka tygodni spędził. Should have been this way. What can I say?

chcemy na plac wolności, by tam zapomnieć dobre rady. Plac wolności różne może przyjmować znaczenia, ale to oczywiście nagranie sprzed wielu lat, czyli Muchy 15 lat temu na liście przebojów Trójki, a my jeszcze przez 20 minut będziemy rozmawiać o tym wszystkim, co w Trójce się działo, dzieje, dziać będzie jeszcze, bo przecież dzisiaj przed nami koncert finałowy w ramach obchodów 63. urodzin Trójki. Wystąpi u nas Basia Małecka w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a to nagranie, muszę przyznać, bardzo również dla mnie istotne, z jedynej za życia wydanej płyty fenomenalnego Jeffa Buckleya. Leave behind. Oh. Jeff Buckley z bezbłędnej płyty Grace, jedynej swojej wydanej za życia. Wczoraj w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbył się ustawiony konkurs piosenki. A czego życzył nam jego prowadzący? Żeby spokojnie obchodziła każde kolejne urodziny i żeby tych urodzin było jeszcze mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo, nawet kiedy się całkowicie wymieni skład składających życzenia z okazji urodzin, to żeby ta Trójka spokojnie sobie obchodziła kolejne urodziny. Artur Andrus wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej poprowadził dla nas ustawiony konkurs piosenki. Takie życzenia złożył nam, czyli Trójce. Bardzo dziękujemy za wszystkie głosy i życzenia i zachęcamy do świętowania z nami dziś do wieczora. Among the fields of barley, you can tell the sun in his jealous sky. When we walked in fields of gold, so she took her love for to gaze a while among the fields of barley. Stay with me. Will you be my love among the fields of barley? And you can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. I never made promises like there have been some that I've broken, but I swear in the days still left, we'll walk in fields of gold. We'll walk in fields of gold. Ooh. Także nieodżałowana. Eva Cassidy w utworze z repertuaru Stinga kilka ładnych lat temu już również na liście przebojów trójki. To było 1006 notowanie, kiedy debiutowała. A my bardzo dziękujemy za wspólnie spędzoną godzinę. Dość dramatyczny podkład nam się teraz za sprawą Metallica wytworzył, ale to The Unforgiven, czyli utwór, który też na naszej antenie grany jest od lat, również związany z wieloma prowadzącymi, no i naszą listą przebojów finalnie również. Za chwilę 15 i serwis trójki. Ja się nazywam Maciej Jankowski. Przez ostatnią godzinę byłem z Państwem wspólnie z Katarzyną Firz-Wojtkowską, która całość zrealizowała. Piotrka Masierak nad wszystkim czuwała. Zachęcamy raz jeszcze, żeby pozostać z nami przynajmniej do wieczora, bo dziś 63. urodziny trójki. Mamy nadzieję, że będą Państwo świętować z nami. Do usłyszenia. What?